Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gdańszczanie zakończyli głosowanie w wyborach na prezydenta miasta. Polska wyrasta na potęgę w grach komputerowych i e-sporcie, mówi premier. Pojazd kosmiczny Crew Dragon zacumował przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zakończyło się głosowanie w wyborach na prezydenta Gdańska. Do wyścigu o prezydencki fotel stanęli Aleksandra Dulkiewicz, prawniczka pełniąca obowiązki prezydenta miasta, reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Wybory przebiegają bez istotnych przeszkód, ocenił po południu przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Marek Jankowski. Policja zanotowała 4 interwencje związane z zachowaniem mężów zaufania. Nie miały one wpływu na przebieg głosowania. Cieszę się, że Polska wyrasta na potęgę w grach komputerowych i e-sporcie, mówi premier. Mateusz Morawiecki spotkał się z uczestnikami i organizatorami turnieju e-sportowego Intel Extreme Masters w Katowicach. Ta branża gier jest nomen omen game changerem. Jest takim impulsem do tworzenia zupełnie nowych usług, do tworzenia nowych produktów. I czym mamy się ścigać z bogatymi krajami Zachodu, jak nie w tych nowych branżach, które nie są aż tak kapitałochłonne, nie wymagają tak gigantycznych inwestycji. W zawodach Intel Extreme Masters w Katowicach biorą udział gracze Counter-Strike oraz StarCraft z całego świata. Najlepsi dostaną nagrodę w wysokości $500,000. Msza na Wawelu, Marsz Pamięci, uroczysty apel. W Krakowie odbyły się uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Wzięli w nich udział weterani, młodzież, przedstawiciele rządu i instytucji państwowych. Przy pomnikach bohaterów odbył się uroczysty apel. Uważam, że to jest ważna data i trzeba pamiętać o naszych bohaterach. Jesteśmy tutaj z prezentacją rekonstrukcyjną. W mundurach odtwarzamy wyposażenie, sprzęt, wygląd żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Pamięć wymaga walki o dobre imię. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto przede wszystkim kombatantów i ich rodzin. Zwyciężyliśmy na tej drodze o pamięć. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Dzisiaj w setkach miast, miasteczek odbywają się takie uroczystości. To wielkie zwycięstwo naszej pamięci o zmaganiach o niepodległą Polskę. Wieczorem w Filharmonii Krakowskiej odbywają się 2 koncerty w hołdzie żołnierzom wyklętym. Należący do firmy SpaceX pojazd kosmiczny Crew Dragon zacumował przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejny krok na drodze do powrotu Stanów Zjednoczonych do załogowych lotów kosmicznych. Po trwającym ponad dobę locie Crew Dragon zacumował bezpośrednio przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej za pomocą specjalnych zaczepów. Manewr obejmował również serię testów bezpieczeństwa. Po zakończonej pomyślnej operacji w Centrum Kontroli Lotu w głównej siedzibie SpaceX w Kalifornii rozległy się brawa i okrzyki radości. 2 godziny później astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej weszli na pokład kapsuły, by odnaleźć ubranego w kombinezon manekina o imieniu Ripley, umieszczonego na jednym z siedzeń, które w przyszłości zajmą astronauci. Jeśli obecna misja Crew Dragon powiedzie się, to załogowy lot kapsuły SpaceX może odbyć się jeszcze w tym roku. Od czasu wycofania z użytkowania promów kosmicznych Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu w kosmos astronautów. W 2014 roku NASA przyznała kontrakty 2 prywatnym firmom, SpaceX i Boeing, na skonstruowanie amerykańskich rakiet i pojazdów kosmicznych. Test statku kosmicznego firmy Boeing pod nazwą Starliner ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W trójkowym studiu Mateusz Fusiarz, czas na sport. Od razu przenosimy się do Glasgow, tam halowe Mistrzostwa Europy i w tej chwili właśnie Marcin Lewandowski rywalizuje o medal na 1500 metrów. Myślę, że spokojnie pod koniec serwisu sportowego będziemy wiedzieli, czy jest kolejny krążek, czy też nie. A to może być godzina polskich medali w Glasgow. Do 22 jeszcze finały Sofii Enały w biegu na 1500 metrów, a także naszych sztafet 4x400 metrów. A w Pruszkowie w końcu radość polskich kibiców. Po niepowodzeniach naszych kolarzy torowych na Mistrzostwach Świata w końcu ostatniego dnia imprezy udało się wywalczyć medal. Mateusz Rudyk zdobył brąz w sprint. Cel ten minimum wykonałem, który z trenerem narzuciliśmy. Chcieliśmy ten medal zdobyć dla Polski. Wierzyliśmy od samego początku. Czułem się dobrze przygotowany, byłem zmotywowany. No i chciałem to tylko potwierdzić, no i wyszedł ten brązowy medal. Warto odnotować, że to pierwszy polski medal Mistrzostw Świata w sprincie w historii. Prawdziwy sprint, choć ostatecznie nieudany, zaliczyli piłkarze Wisły Kraków. Biała Gwiazda do 87 minuty przegrywała z Pogonią 0-3, ale do pracy wziął się Wulnet Basza i 2 minuty później było już tylko 3-2 dla portowców. Zrobiło się gorąco, ale ostatecznie kolejne gole nie padły. 3 punkty pojechały do Szczecina, czego żałował obrońca Wisły Maciej Sadlok. Bardzo liczyliśmy na te 3 punkty, szczególnie patrząc na tabelę, jak się mecze ułożyły. Potoczyło się to zupełnie nie pod nasze dyktando. Aczkolwiek uważam, że chyba zasłużenie Pumy wygrała, no więcej stwarzała akcji. Przede wszystkim prowadziła 3-0 już i mogli kontrolować mecz. Na pewno coś było nie tak, pewno nie jedna rzecz w tej sytuacji. No i gdy się wychodzi na tą drugą połowę i liczy, żeby jak najszybciej strzelić bramkę, a dostaje się trzecią, no to nie jest to łatwy moment. W drugim dzisiejszym meczu Lech pokonał 1-0 Arkę po golu Gytkiera. Co za granicą, chociażby mecz Evertonu z Liverpoolem, czyli Derby Merseyside. Niestety dla kibiców zakończony bezbramkowym remisem. Ponadto zwycięstwa 2-1 Fulham Chelsea z Fulham i Watfordu 2-1 z Leicester. I w tej chwili przerywamy to, co mówiłem o piłce nożnej, bo jest kolejny złoty medal. Marcin Lewandowski, złotym medalistą halowych Mistrzostw Europy w Glasgow na 1500 metrów. Także wielkie gratulacje. 5. medal i 4. złoty dla reprezentacji Polski. A teraz co we Włoszech? Mecz Napoli z Juventusem jest 1-0 dla Juventusu. Niestety Napoli gra już w dziesiątkę. Musiał zejść z boiska bramkarz Alex Meret, a za niego musiał zejść Arkadiusz Milik, żeby na bramce mógł stanąć Dawid Ospina. Sukcesy także w judo. 3 Polaków zajęło 3. miejsca podczas European Open w Warszawie. W kategorii do 81 kg brązu padł łupem Łukasza Błacha, w kategorii do 93 był Piotr Kuczera, a do 100 Patryk Broniec. I na koniec triumf szpadzistów. Reprezentacja Polski zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów we Włoszech. W finale nasi w składzie Damian Michalak, Wojciech Lubieniecki, Wojciech Kolańczyk i Wiktor Szkop pokonali Włochów 40-39. A w tej chwili najważniejszą informacją jest to, że Marcin Lewandowski został halowym mistrzem Europy na 1500 metrów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju szansa na przejaśnienia, na południu nie będzie padać, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, 9 stopni w Suwałkach, 14 w Warszawie i Łodzi i 18 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jaki piękny dzisiaj dzień jest. Słońce świeci, idzie wiosna. Przyjechałam sobie z Krakowa w nocy do Warszawy. A tu ludzie uśmiechnięci, same dobre rzeczy mówią. Ja nie wiem, chyba się wszystko zmienia. Coś się budzi nowego do życia? Magazyn bardzo kulturalny. Się tu patrzę, a tu Baszka siedzi naprzeciwko mnie i też się ciepło przy sercu robi. Nie, naprawdę. Witaj, Baszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Proszę Państwa, niespodzianka, bo aż tu nagle odwiedziła nas w Trójce pani Ania Dymna. Wyobrażamy sobie, że oczywiście spotykamy się po 21 w niedzielę. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jestem w Warszawie, że mogę cię spotkać, a przyjechałam tutaj, ponieważ udzielam wywiadów przez cały dzień o festiwalu Zaczarowanej Piosenki, bo się zbliża 15. edycja, eliminacje. Do 18 marca można składać zgłoszenia, piosenki i z tego powodu tu przyjechałam, ale jak zwykle jestem też u ciebie. No bardzo mi miło. Uwielbiam tego typu niespodzianki. Oczywiście o festiwalu Zaczarowanej Piosenki więcej, a nawet powiedziałabym bardzo dużo u Eli Korczyńskiej już niebawem, a tymczasem jakoś trzeba było odnaleźć się wobec tej nagłej sytuacji. I wyobraź sobie, że znalazłam w pewnych źródłach informację, iż 8 czerwca tego roku będziesz obchodziła jubileusz swojej aktywności artystycznej. Tak? Mhm. W czerwcu właśnie? 8? Proszę. Książka. Najgorsze, że ja nic o tym nie wiem. Widzisz, książka duża, piękna, z twoim zdjęciem. Otwieram ją na ostatnich stronach, gdzie jest kalendarium. Rok 1969. Isia, ho-ho, wesele Stanisława Wyspiańskiego. Reżyseria Lidia Zamkow. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera 8 czerwca tego właśnie roku. To 50 lat mija. Pół wieku, człowieku. No gratuluję. A ja ciągle żyję. To jest niezwykłe. Dziękuję. To ja nawet nie wiedziałam, kiedy to zleciało. Umknęło mi to rzeczywiście. Także proszę, byś zechciała przyjąć od nas gratulacje. Od tego momentu już wszyscy będą teraz do ciebie telefonowali, składali życzenia, przygotowywali benefisy i tak dalej, no jak to w Krakowie. No niemniej cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. I jeżeli pozwolisz, Aniu, to dzisiaj tylko przywitam się, przepraszam, i pożegnam. Czyli dobry wieczór. Dobranoc. I do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Proszę Państwa, to niespodziankę mam już za sobą, a teraz zaczynamy wydanie oficjalne. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór w marcu. Ten miesiąc zaczynamy powracając do Gdańska. Słuchają nas Państwo, mam nadzieję, że słuchają nas, w 2 dni po kolejnej tego roku premierze w Operze Bałtyckiej. W studiu Radia Gdańsk jest reżyser premiery Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale towarzyszą gospodarzowi opery zarazem goście, współtwórcy premiery, czy tak? Oczywiście, że tak. W studio z nami są soliści Marcelina Becher, Tomasz Rak, scenografka Alicja Kokosińska oraz autorka kostiumów. Miło bardzo, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie w wyjątkowo trudnym czasie, tuż przed premierą, bo wtedy rejestrowaliśmy, przyznajemy się od razu, nasze spotkanie. A zatem Thais, operę skomponował Gilles Massenet, libretto napisał Louis Gallet, według powieści Thais Anatola France. Powieść jest z roku 1890, a Nobla otrzymał, wracamy do szkółki, Anatole France w 1921 roku. No i już oddaję Państwu głos. Pierwsze pytanie jest proste. To jest tak zwana rozgrzewka. Dla siebie. No tak, ja potrzebuję rozgrzewki oczywiście. Czym dla Państwa jest udział w tej realizacji opery? Żeby Państwu współpracującym z reżyserem było łatwiej, to jemu najpierw oddamy głos. Romuald Wicza-Pokojski. No tak, bez naszego dyrektora muzycznego, José Maria Florencio, nic się u nas wydarzyć nie może i tutaj też to jest z inspiracji w dużej mierze i takiej decyzyjności maestro Florencio, za co mu bardzo dziękuję, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że Thais nie jest w ogóle w Polsce grana. Od 100 lat... nie była pokazywana w Polsce. Natomiast cały czas jest to dla mnie tajemnica, dlaczego tak jest. Nie znalazłem żadnego konkretnego uzasadnienia, czemuż to my w Polsce omijamy akurat Thais, ponieważ wszystkie przesłanki świadczą o tym, że to powinna być opera już od samego początku lat powojennych u nas grywana. Być może dlatego, że Massenet jednak został gdzieś przysypany Verdim, Puccinim. Być może dlatego. Natomiast prawda jest też taka, że wiele z jego dźwięków, pewnych pomysłów i rozwiązań można też znaleźć u wybitnych kompozytorów, między innymi na przykład u Szymanowskiego. Myślę, że w Clouzu Rogerze słychać pewne echa Thais. To tak. Także to też jest taka duża radość tutaj dla nas, dla Opery Bałtyckiej, że właśnie realizujemy, no taką by się chciało powiedzieć, prapremierę. Zapomniane, wybitne dzieło przywracamy polskiej przestrzeni operowej. Pięknie, pan dyrektor. Pan reżyser zarazem odpowiedział. Gratulujemy naturalnie maestro José Maria Florencio. Staram się jak najpiękniej wymawiać nazwiska. To teraz... kontynuując owe starania, pani Marcelina Becher, dobrze akcentujemy? Becher. Tak. A zatem pani Marcelina Becher jest odtwórczynią roli? Thais. sopran. Ja się bardzo cieszę na tą produkcję, ponieważ Gdańsk był moim miastem debiutu. Przed kilkoma laty debiutowałam rolą Violetty Valery w operze Traviata. No, jestem niezwykle zaszczycona móc kreować po raz kolejny bardzo dużą rolę i jest to bardzo duże wyzwanie wokalne, także aktorskie, no i dzieło wspaniale skomponowane, a do tego dające dużo satysfakcji głównej postaci, ale także innym twórcom. Mocno rozbudowane sceny baletowe. Dużo frajdy mamy tworząc to dzieło, ale także no, bardzo dobrze nam się to wszystko śpiewa. Mamy także pomoc właśnie reżysera, ale także muzyczną maestro José Maria Florencio i no i zapraszam bardzo serdecznie. Za moment do pani jeszcze powrócę. Proszę nie cieszyć się, że to już koniec pani wypowiedzi. Tylko dopytam reżysera, bo zazwyczaj w operach przygotowuje się kilka zespołów obsadowych, czy jak to nazwać, no przynajmniej jeden głos jest zamiennie czy wymiennie z innym prezentowany. Jak to wygląda w tym przypadku? Tak też i jest właśnie w tym naszym przypadku. Tutaj to jeszcze było spotęgowane tym, że właśnie nie ma osób, które śpiewałyby ten utwór, więc jest też Bessa Luigi i będzie też debiutująca na naszej scenie, ale to dopiero spotkamy się za jakiś czas, ale bardzo też polecam Katarzyna Wieczne. Bardzo dziękuję. Wracam do pani, do Thais powracam, czyli do sopranu naszego gościa. Obserwowałam Renée Fleming wykonującą partię Thais. To jest w internecie. Transmisja z Metropolitan. Tak, oczywiście z Met. Obserwowałam też taki moment z backstage. I miałam wrażenie, że ta rola ją niezwykle dużo kosztowała, mimo że to niewiarygodna, profesjonalistka, kobieta doświadczona, śpiewająca również jazz, zresztą tegoroczna jubilatka, więc chciałabym dopytać, jak to jest z tymi emocjami w przypadku wykonywania właśnie tak trudnej, dramatycznie chyba zarazem roli. Przepraszam, że tak wejdę, nim jeszcze Marcelina odpowie, ale jasno chciałem zaznaczyć, że postacie występujące w Thais to nie są tylko i wyłącznie popisy wokalne, aczkolwiek to jest uczta. Oczywiście. Natomiast to są preteksty do tworzenia wybitnych kreacji też aktorskich i tutaj muszę powiedzieć, że jedna z największych satysfakcji obserwować Marcelinę, Tomasza i wszystkich pozostałych również. Bardzo proszę. W swoim krótkim, aczkolwiek bardzo intensywnym życiu wokalnym zaśpiewałam wiele partii na scenie, głównie pierwsze plany i muszę powiedzieć, że Thais jest niezwykle, mówiąc prostym językiem, trudną partią. Jest ona rozbudowana, posiadająca dużo dramatycznych scen, ale także naprzemiennie ze scenami lirycznymi wymaga dobrego tak zwanego appoggio i dobrej kondycji fizycznej również. Końcówka dramatyczna, kończąca się takim słynnym pochodem półtonowym w górę do wysokiego D. No, jest to wyzwanie wokalne, to na pewno. I dlatego też wydaje mi się, że Renée Fleming, mając tak duże doświadczenie operowe i na scenie, no, prawdę mówiła, że to jest wymagająca partia, ale dająca też dużo satysfakcji. Kobieta przechodząca totalną metamorfozę. To już nawet nie jest przejście przez etapy choroby, jak jest w Cyganerii, czy w Traviacie, czy przez różne partie, jak na przykład w opowieściach Hoffmana, które wykonywałam. Ona przychodzi z postaci kurtyzany, kobiety chełpiącej się swoją urodą i posiadaniem mężczyzn, w totalnie odmienny stan bycia zakonnicą. Czyli to jest to wszystko, co zawiera się w muzyce Massenet. Mamy słynną medytację, która jest jakby wisienką na torcie całego dzieła. No i takie też śpiewanie Thais musi być. Musi być zadziorne, musi być mocne, musi być lekkie, musi być delikatne, musi być słodkie. Są fragmenty bardzo niskie, jeżeli to też analizujemy pod względem takim technicznym dla sopranu, które wręcz zakrywają ośpiewanie mezzosopranowe i też bardzo wysokie, które kwalifikuje się do śpiewania w tesyturze, można powiedzieć, mocnego, wysokiego głosu sopranowego. Więc przechodzimy przez wielką amplitudę emocji i dźwięków. I orkiestracji, która też, no to trzeba dodać, jest duża. Tak. I to powoduje, że trzeba mieć też duży wolumen i moc dźwięku, żeby przejść przez orkiestrę, prawda? Z tego, co się dowiedziałam, Thais była wystawiona właśnie około 100 lat temu w Lwowie, który był wtedy polski. Zresztą moja babcia też śpiewaczka pochodzi z tego miasta. No i mamy tutaj powrót, więc partia była przeze mnie znana wcześniej ze względu na słynną scenę przy lustrze, którą też wykorzystywałam w różnych przesłuchaniach i konkursach. I to jest jakby taka baza, która się trzyma wytrzymałam poznawanie tej partii, ale no, wydaje mi się, że gdybym nie miała doświadczenia scenicznego i zaśpiewanych no, ponad 20 pierwszych planów, to byłoby mi się ciężko zdecydować na tak trudną rolę. Doskonale. Teraz pozwolimy pani odrobinę odpocząć. Pani głosowi nade wszystko. Ja się napiję wody. Proszę bardzo. Może też o to, jak się pracuje nad głosem, zdążymy zapytać. A teraz już zwracam się do twórcy roli Atenaela. Pan Tomasz Raak, baryton. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obserwowałam pana już wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy na scenie Opery Bałtyckiej, bo był pan gościem otwarcia sezonu, gra pan w Kandydzie. No i teraz ta rola kompletnie odmienna od tego, co do tej pory widziałam w pana wykonaniu, no również w Królu Rogerze na scenie Opery Narodowej w Warszawie. Bo teraz prosiłabym, by pan zechciał opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Tak, to prawda, to jest zupełnie inna partia. Stosunkowo późno dostałem te propozycje. Oczywiście zgodziłem się bez mrugnięcia okiem, nie studiując wcześniej partii dogłębnie, ale zrobiłem to dlatego, że jak dzwoni maestro Florencio i proponuje jakąś partię, to jest to tak doświadczony muzyk, tak doświadczony dyrektor, że należy brać to w ciemno. I tak też uczyniłem. Okazało się, że jest to znakomita partia, ale wyjątkowo trudna, zarówno pod względem obszerności materiału, jak również samo śpiewanie jest naprawdę trudne, mnóstwo emocji człowieka, który też przechodzi metamorfozę, więc myślę, że udało mi się jakoś sprostać temu zadaniu, ale jest to naprawdę wyjątkowo trudna barytonowa partia. Dlatego też będzie do... Tu mówi pan dyrektor, reżyser. Do społu z Marcinem Bronikowskim, który będzie się wcielał w Atenaela. Każdy z naszych Ateneli to całkowicie nowa jakość w spektaklu, także wszystkich zachęcam do tego, żeby dwa przychodzili razy konfrontowali. Co najmniej dwa razy zobaczyć, tak? Atenael również ów mnich przechodzi gigantyczną metamorfozę, ale w zasadzie dopiero pod koniec, prawda? W trzecim akcie. Wtedy, kiedy on zaczyna rozumieć, że całe jego poszukiwania Boga, poszukiwania prawdy w życiu, to jest ta miłość, którą poczuł do Thais. Nie zdawał sobie wcześniej z tego sprawy, mając wizję, żeby ją wyzwolić z więzów swobody, rozpusty w Aleksandrii. A później okazuje się, że jest w niej szaleńczo zakochany, zostaje sam. To wyjątkowo trudna emocjonalnie scena i jestem tak wdzięczny losowi za to, że przez ostatnie lata, tak jak pani słusznie wspomniała, ten los syła mi naprawdę takie partie i takie wyzwania, gdzie naprawdę jest co robić, a jednocześnie są to rzeczy, których nie będę się nigdy w życiu wstydził, bo jestem pewien, że wracając wspomnieniami za naście lat do tego, co właśnie zrobiliśmy w Gdańsku, będę dumny i będę dalej opowiadał, że to było niesamowite doświadczenie ze znakomitymi realizatorami, współtwórcami ról głównych, wokalnych. Do tej pory, obserwując pana, miałam wrażenie, że był pan obsadzany w rolach takich mężczyzn zdystansowanych, nawet lekko cynicznych, z takim półironicznym uśmieszkiem. Nawet jeżeli ta dramatyczna, powiedzmy, aria, ale tam gdzieś ten chochlik w tych oczach, bo ten udaje się niekiedy zauważyć, dominował i tu nagle nieszczęsny, nie udaje się ukryć, oddany Panu Bogu mnich, pustelnik, który, no właśnie, przekształca się w człowieka, który ponad miłość do Pana Boga stawia miłość cielesną do kobiety. Tak sobie to próbuję wszystko wyobrazić. Państwo myślą, że ja już widziałam spektakl. Przypomnę, że nie, bo wtedy, kiedy nagrywaliśmy, byliśmy przed premierą. To teraz o scenografii uruchamiamy naszą wyobraźnię. Pani Alicja Kokosińska. No i pewien problem, bo wiemy, jakie jest miejsce akcji. To gdzieś tam w Egipcie, Aleksandria, pustynia. Dawno, dawno temu, bo IV wiek. No i co może począć? Od tego IV wieku to się raczej odrywamy, ale traktujemy go jako wytyczną do stworzenia historii uniwersalnej bardziej. Czyli po prostu mamy taki brak czasu, bym powiedziała. A miejsca akcji faktycznie to było duże wyzwanie, dlatego że przeskakujemy na przykład podczas samego pierwszego aktu z pustyni do Aleksandrii, do domu Nicjasa, więc też zmiana pustyni na miasto musi odbyć się na oczach widzów w jakimś stopniu. stopniu. No i później mamy drugi akt, gdzie mamy dom Thais. Potem znowu podczas drugiego aktu mamy się przenieść do świątyni. Ciągle to miejsce akcji się zmienia i to było duże wyzwanie. Trzeba było się zastanowić nad jakimiś takimi uniwersalnymi znakami, które będą łatwe do okiełznania i do transformacji. Które to słowo przyświeca mi tutaj przy tej realizacji. Starałam się dostarczyć mojemu reżyserowi maksymalną ilość możliwości, żeby mógł sobie z tym zrobić cokolwiek uzna za stosowne. Reżyser, tutaj proszę bardzo. Wymiana następowała w sposób fantastyczny, czyli Licja jest dla mnie odkryciem. I bardzo mi miło. Będę chciał, żebyśmy w tym odkryciu ze sobą pobyli jeszcze długo, długo. To Licja. Chciałem powiedzieć. Czy ty słyszysz tę No słyszę, publiczną panie dyrektorze, deklarację. Panie reżyserze. To jest dla mnie w ogóle zestaw doznań, takich nawet nie wiedziałem, że taką pigułę jakiejś ekscytacji będę miał przy realizacji Thais. Natomiast mam bardzo dużo pomocy od wszystkich wykonawców oraz od współrealizatorów, ale przede wszystkim też mogę z próby na próbę raczyć się pięknem, które jest mi dostarczane całymi właśnie tutaj aleksandryjskimi dzbanami, więc na tę pochmurną pogodę nic, tylko szybko powiedz do sali prób na scenę i pobyć naprawdę z tak wytrawnymi artystami. To jest naprawdę duża, duża, duża radość w całym moim zawodowym życiu. Cudownie. I wiem, co mówię. Wrócę do Alicji i wrócę również do mojego wspomnienia z tego, co widziałam w internecie, czyli tej realizacji w MET. Tam scenografia barwna, powiedziałabym realistyczna, wystawna, takież kostiumy. Czy miałaś też szansę stworzyć taką realistyczną wizję tego miejsca akcji? Czy posługujesz się symbolem? Bo chyba słowo symbol gdzieś pojawiło się w twojej wypowiedzi. A też nie zapominajmy, że ta scena w Operze Bałtyckiej nie jest zbyt głęboka, zbyt wielka. Nie ma obrotówki chyba, prawda, Romualdzie? Nie ma. Aczkolwiek prawdą jest to, że szukamy wszystkich dobrej woli, którzy pomogą nam uruchomić obrotówkę. Tak. Nie wiem, czy tutaj pan reżyser mi pozwoli, ale mogę powiedzieć, że poza brakiem obrotówki nie ma również zapadni. O, to już nie śmiałam zapytać. I mamy dwie kieszenie. Ograniczona ilość możliwości wcale nie powoduje, że nasze dzieło jest uboższe, tylko zmusza do bardziej kreatywnego myślenia i szukania rozwiązań, które pozwolą nam to zrealizować w jak najwspanialszej formie. Nie robimy tego realistycznie. Mamy dużą umowność, mamy też bardzo ograniczoną paletę kolorów, ale staram się, żeby bardzo konsekwentnie ją prowadzić i ta paleta też bardzo mocno mi zakreśla moje charaktery i podkreśla mój symbolizm. I skupiam się przede wszystkim na formie i wyciszam ją właśnie tą stonowaną ilością kolorów. Ale mam dużo takich ażurów, prześwitów, to mi trochę poszerza tą przestrzeń, bo tutaj przy projektowaniu przede wszystkim się skupiałam na tym, jak z takiej przestrzeni, jaką mamy daną, wyciągnąć jak najwięcej miejsca. Mamy bardzo rozbudowany balet, który musi się też gdzieś tam pomieścić i ci ludzie mocno zagęszczają nam przestrzeń, więc wyciszam ilość elementów, chociaż często się zmieniają, ale jednocześnie występują, bo jedynczo w każdym z momentów i dzięki temu mamy różnorodność, a jednocześnie nie zawalamy sceny nadmierną ilością elementów. To moje pytanie prowadziło do tego, że im mniej możliwości technicznych czy jakichkolwiek, na przykład intermedialnych, tym większa zasługa tego, kto kreuje tę przestrzeń. To podnosi, że tak powiem, walor czy sens współpracy z ludźmi, którzy mają fantastyczną wyobraźnię. Ale rzeczywiście, uważa się, że 50% sukcesu to obsada i tutaj to na pewno się zgadza. Natomiast nie chciałbym też tak przejść zwiewnie nad faktem, że po prostu są elementy, których nie mamy. Jakbyśmy mieli obrotówkę, to po podejrzewam, że moglibyśmy zrobić jeszcze więcej i to by na pewno nie zwalniało nas z myślenia i z kreowania światów, bo w końcu o tą kreację światów chodzi. Ale jeżeli uznalibyśmy, że nie obejdzie się bez jakiegoś obrotu, to po prostu wymyślilibyśmy inną metodę na to, żeby coś obrócić, coś zmienić, tak jak tego chcemy. Ale ja nie jestem wielką fanką obrotówek. Mój świętej pamięci profesor Jarnuszkiewicz ich szczerze nie cierpiał. I dajemy sobie radę z tym, co jest. I ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak nam się pracowało i ciągle jeszcze pracuje. Ja chciałam coś dodać, ponieważ bardzo mi się proszę, wydaje, że chodzi pani o to też. Wielkie sceny jak Metropolitan, czy Opera Narodowa, która jest wielkości Metropolitan w Nowym Jorku. No gigant, to przecież o tym się też mówi i jest z tego opera też dumna. To są oczywiście wielkie plusy, wielkie pieniądze, więcej możliwości, ale mniejsze opery, i my to mamy też w doświadczeniu z Tomaszem, śpiewając w Kameralnej Operze w Warszawie, mają to do siebie, że widz jest bardzo blisko artysty. Mhm. I widzi jego mimikę, widzi jego gesty, nie jest tak wyciągnięty jak przy wielkich scenach, gdzie, że tak powiem, ma cały zarys wszystkiego. I to też daje bardzo dużą radość dla widza i wejście w ten spektakl zupełnie, zupełnie inaczej. To ja też chciałem uzupełnić, tak jak tutaj pan dyrektor słusznie zauważył, że wszyscy czekamy, kiedy będzie następna próba, kiedy będzie następne spotkanie, ale to też nie jest właśnie tak ze względu na ten teatr i tą atmosferę, która jest w teatrze, że to nie jest tak, że my się spotykamy tylko po to, żeby dla nas stworzyć te warunki znakomite pracy i współpracy, tylko jestem pewien i ręczę głową, że każdy, kto przyjdzie do Opery Bałtyckiej, poczuje się jak nasz przyjaciel, bo my nikogo nie oszukamy w tym teatrze. Wszystko jest widoczne jak na dłoni przez to, że ta scena nie jest aż tak duża i gwarantuję, że tam nie ma żadnego fałszu w tym dziele, które robimy. Jest jeszcze chór, oczywiście. To znaczące fragmenty dla artystów chóru, ponieważ są i mnichami, i ludem Aleksandrii oraz mniszkami. Mm-hmm. I tutaj akurat Masne jest perfekcyjnym kompozytorem. Tam nie ma chwili zbędnej. Nawet wie, co mamy zrobić w pauzach. Zastrzegają, że mogę zapytać o pracę nad głosem. No właśnie, o taką kuchnię głosową w operze. Nigdy o tym nie rozmawiałam ze śpiewakami, więc może państwo zechcieliby uchylić się, kto się mówi, rąbka tajemnicy. Panie Tomku, może pan pierwszy? Popija pan w trakcie, czy nie popija? No teraz muszę tak, oczywiście, że dbamy o głos. Wiedziałem, jak to jest duża partia, więc no chociażby samo to, że nie mieszkam w fotelu, tylko w mieszkaniu, gdzie po prostu przychodzę, nie odzywam się do nikogo, oszczędzam ten głos. Rozmawiam nawet przez telefon mniej, żeby zdążyło się to gardło zregenerować struny z próby na próbę, bo przychodzimy oczywiście wszyscy zmęczeni po każdym naszym spotkaniu wieczorem. To jest obciążające dla głosu, więc ja bardzo skupiam się nad tym, żeby mówić jak najmniej. Jeśli to jest niepotrzebne, to się po prostu nie odzywać. A tak już się dzieje bardzo miesiąc, przepraszam, więc jestem milczkiem. Nie, nie, oczywiście też nie przesadzam, ale tak to się u mnie objawia. No jasne, woda, woda, jeszcze raz woda na próbach. A poza tym staram się żyć normalnie. Jada pan lody, pije napoje negazowane? Oczywiście, bo jak to powiedział kiedyś mój profesor, śpiewanie to jest przede wszystkim głowa. Jeżeli głowa będzie w porządku, to głos też będzie w porządku. Możemy się tylko nabawić jakichś kłopotów z głową. Jeśli uwierzymy w to, że coś się dzieje z głosem, to będzie się działo. Ale ja wychodzę z założenia, że nie ma prawa się tam nic zdarzyć, więc nie oszczędzam też specjalnie się na próbach. Dziękuję za te lekcje. Wezmę ją też pod uwagę. Pani Marcelino? No ja jeszcze wprowadzam w to zasadę wysypiania się. Też drzemki popołudniowe. No my pracujemy w godzinach 10, 13.30, 18, 21, gdzie też nie wchodzimy od razu na próbę, tylko musimy przyjść wcześniej, rozśpiewać się, czasem spotkać się też z współtwórcami, coś przegadać, coś powtórzyć, coś przeanalizować. Więc tak naprawdę to jest kupa godzin używania głosu dziennie. Też to teraz powrócę do Alicji Kokosińskiej. Kostium. Wspomniałaś o takim zabiegu uniwersalizującym. Jaki on ma wpływ na budowę, kreację kostiumu? Kostiumy są dosyć proste, jednocześnie staram się, żeby każda z moich grup była w jakimś takim określonym stylu. Moi cenobici są trochę hipsterscy, mogłabym powiedzieć, bo mnie bardzo inspirują takie wydarzenia jak na przykład Burning Man albo inne takie pustynne festiwale. I ludzie na pustyni dzisiaj, jak człowiek żyłby na pustyni, gdyby znalazł się na niej w dzisiejszych czasach i jaki styl by przyjął. Jednocześnie moi na przykład cenobici są jakimś takim odwzorowaniem Aleksandryjczyków, ponieważ kiedyś nimi byli. Poszli na pustynię, ale kiedyś należeli do tej grupy aleksandryjskiej i starałam się równocześnie tworzyć wszystkie moje grupy, żeby patrzeć, jak na siebie wzajemnie oddziałują i jak się w sobie w jakiś sposób odbijają. A jeżeli chodzi o moją główną bohaterkę, o Thais, chciałam, żeby była elegancka, a żeby jednocześnie nawiązywała do mojej wizji takiej geometryzacji całej tej przestrzeni i wzajemnych oddziaływań na siebie linii. I chciałam, żeby była nie jak kurtyzana, tak jak sobie dzisiaj wyobrażamy kurtyzanę jako wyzywającą, ostrą, tylko jak takie marzenie mężczyzn. W moim odczuciu mężczyźni nie marzą wcale o wyuzdanych panowie z pornografii. Wyłączyłem się na chwilę. Tylko właśnie o kobietach, które będą jednocześnie dziewczęce, będą miały klasę, będą jakieś inspirujące i niedostępne, a jednocześnie bardzo przyciągające. Dlatego moja Thais jest dosyć grzeczna, ale nie brakuje jej seksapilu, a bardziej wyzywające są moje aleksandryjki, które z kolei się niczego nie wstydzą. Znaczy musi być inteligentna, jak dowiedziałam się od niektórych panów. Zresztą jej główni partnerzy, by tak rzec, są filozofami we współczesnym języku z wykształcenia. Tak, bo cała Aleksandria to właśnie kwestia tego IV wieku. Nie? Znaczy, że upada cywilizacja, biblioteka aleksandryjska upadła w IV wieku naszej ery i to jest dla nas też taki chyba sygnał, że my nie chcemy pokazywać Sodomy i Gomory, absolutnie tego nie ma, natomiast jest miasto rozkwitu, miasto oczywiście pełne subarytów, ale po prostu, którzy sobie żyją, używają, ale są bardzo mocni też w tej strefie, powiedzmy sobie, nauki, no w tej intelektualnej sferze też. I ta cywilizacja upada na naszych oczach. Sybarytów, tak. Cała kwestia religijna jest bardzo skomplikowana tutaj do ugryzienia, dlatego że pytanie brzmi, czy robić mnichów faktycznie jak mnichów, którzy będą od razu przywodzili na myśl jakiś jeden zakon oddany Chrystusowi, czy pójść jakimś innym kluczem. I ja na przykład nie chciałam wcale zaznaczać tego, że tutaj chodzi o Boga chrześcijańskiego w tym wszystkim, tylko ogólnie chciałam się jakby odnieść do całej idei Boga i wiary w coś w ten sposób, w jakim my wierzymy w naszego tutaj Boga chrześcijańskiego. I staram się, żeby po prostu pokazać wyznawców ogólnie religii różnych i mam takie trochę nawiązania do buddyzmu, hinduizmu, mam trochę takich chrześcijańskich też tutaj naleciałości, ale w różnych kierunkach odbijających. No i raczej nie nadużywam tego symbolu krzyża w kostiumach. No cenobici przede wszystkim to są pustelnicy i na tym zasadza się to, co Alicja proponuje dalej w kostiumie, czyli odbija mocno od typowego myślenia o habicie. Myślę, że jest znacznie bardziej bliższa Mad Maxowi w tym momencie. Proszę Państwa, no rzeczywiście wypada najpierw zobaczyć spektakl i później może porozmawiać o tym przesłaniu, o tym sensie pokazywania dzisiaj tej tragedii zarówno mnicha, jak i kobiety światowej, która staje się mniszką. Oboje zresztą modlą się do swoich bogów i to też pokazuje tę wieloobliczowość Boga w tej tragedii, w tym dramacie, czy w tej całej opowieści Anatole France, gdybyśmy sięgnęli po źródło, tak na wszelki wypadek, tak, tak. Państwo oczywiście wiedzą, bo czytali na pewno tę powieść, może starsi spośród Państwa znają film, na pewno odbiegający od wersji operowej czy od libretta, film z 83 roku polski Ryszarda Bera. Musimy już kończyć, zapowiedziałam, że to rozgrzewka, więc rozgrzewka już się zakończyła, ale również kończy się czas naszego spotkania. Jeżeli mają Państwo ochotę na naprawdę głębokie przeżycie, to bardzo zapraszamy na Thais. To gwarantują nasi wszyscy twórcy. No naprawdę, ja wiem, że to tak jest zawsze głupio mówić, kiedy dyrektor mówi o takich rzeczach, ale w tym szczególnym przypadku myślę, że nie nadużywam tego sformułowania, że jest to naprawdę poruszające, głębokie przeżycie emocjonalne, bliskie medytacji. I to dzięki naszym artystom. Thais, opera Jules'a Masseneta w Operze Bałtyckiej od 1 marca. Druga premiera tego sezonu. Troszkę boję się tego dyrektora, ale pierwsza praca reżyserska w operze Romualdowicza-Pokojskiego, reżysera wywodzącego się z kameralnego teatru alternatywnego. Ma też za sobą etap reżyserii w Teatrze Formy dla młodszego widza, na przykład miniaturę. No trochę w dramacie, ale też myślę, że tutaj z takich wskazań to najbardziej praca z plenerowymi widowiskami była dosyć mocno pomocna. Bardzo dziękuję. To teraz bardzo proszę, by państwo przedstawili się sami. Marcelina Bysze-Tais. Tomasz Rak, Atanael. I Alicja Kokosińska, scenografia i kostiumy. Oraz? Romuald Wicza-Pokojski, reżyseria. Skromniutko. Dziękuję państwu. Niech... To my dziękujemy, pani redaktor. Niech Tais zagości w sercach, że się tak patetycznie wyrażę, widzów i bywalców Opery Bałtyckiej. Pozostajemy w Gdańsku, do studia w Radiu Gdańsk wchodzi, jak sądzę, tak, nasz kolejny gość. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, w studiu Radia Gdańsk jest z nami teraz Monika Milewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Pozwól, Moniko, że w skrócie przedstawię cię. Pani antropolog z Uniwersytetu Gdańskiego jest kobietą pióra, napisała scenariusze słuchowisk, jest poetką, a w ubiegłym roku zadebiutowała w roli autorki powieści pod tytułem Latawiec z betonu. To było jedno z ciekawszych wydarzeń literackich 2018 roku z mojego punktu widzenia. Książka, która powstała według genialnego konceptu. Za moment wyjaśnimy, dlaczego powracamy do tej powieści wydanej rok temu, czyli 4 kwietnia była premiera. Otóż bohater, architekt, wizjoner swoim projektem zagiął przestrzeń. Zarazem chcąc, nie chcąc, ale bardziej chyba nie chcąc, stał się sprawcą zagięcia czasu. Czy zechciałabyś, Moniko, rozszyfrować tę charakterystykę tego pomysłu, konceptu, który sprawił, że ta powieść jest fantastyczna? Myślę, że to jednak jest hybryda gatunkowa, najbliżej pewnie jej do realizmu magicznego, ale to też nie tłumaczy całej złożoności tej bardzo w końcu krótkiej powieści. A ma ona swój niezwykły odpowiednik. Ten odpowiednik naprawdę zbudowany został z betonu. I to w miejscu, w którym się wychowałam, w miejscu, w którym do tej pory mieszkam, czyli na Gdańskim Przymorzu. I ma 862 metry. Nazywa się Falowiec. Myślę, że nie tylko osoby z Gdańska z tą nazwą się spotkały i z samym tym obiektem się spotkały, bo robi on coraz większą furorę jako obiekt turystyczny. Coś, co warto poza Żurawiem, Pałacem Opatów czy wspaniałymi średniowiecznymi świątyniami Gdańska zwiedzić. Owa krótka powieść o bardzo długim falowcu składa się z części, która nazywa się Genesis, a potem jest segment pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. A w każdym z segmentów są klatki A, B, C, D. No właśnie, czas akcji to w zasadzie rok 1975, ale to nie jest cała prawda, gdyż ta wędrówka poprzez ów czas, który doznał, że tak powiem, przypadku zagięcia, trwa 40 lat Polski. To od 75 coś. Do 2015 roku, więc nie tylko tamtej, ale też trochę tej naszej. I kiedy czytam tę książkę, kiedy przeglądam kolejne rozdziały, to zastanawiam się, który świat jest dziwniejszy. Czy ten, który charakteryzują tyle razy obśmiane absurdy PRL-u, czy właśnie ten nasz z nowoczesnością, z rozwiniętą nad wyraz techniką i z bardzo dziwnymi obyczajami, które trudno jest uwierzyć moim bohaterowi, które trudno jest mu zrozumieć, jak chociażby posługiwanie się komórkami, które do naturalnych nie należy. Bo przecież czy to jest normalne zachowanie, że każdy człowiek fotografuje non-stop wszystko, co go otacza? Jak może przypominasz sobie, mam miliony cytatów zaznaczonych kolorowymi karteczkami. Przypominać sobie powinnaś, gdyż z tą książeczką, tak pozaznaczaną, wędrowałyśmy razem po przymorzu wzdłuż owego falowca. Kręcąc parareportaż za pomocą mikrofonu, który bez przerwy był atakowany przez silny wiatr. I to wiatr, który też jest bohaterem tej powieści, więc on też chciał dojść do głosu. Latawiec był oczywiście w tej wersji książkowej. Jeszcze za moment wyjaśnimy, dlaczego powiedziałam, był w wersji książkowej. No to coś spróbuję przeczytać. Czyżby przyszłość była nie tylko zdeterminowana, ale i wieloraka? Wszystko, co widzę w swej podróży przez falowiec, wszystkie wydarzenia i fakty z przyszłości mogą mieć wiele sprzecznych ze sobą wersji. Chłopcy zostają milicjantami albo roznosicielami mleka, kardynałowie wybierają na papieża Polaka albo Murzyna. Przyszłość się rozgałęzia, a przecież droga jest jedna, czas jest linearny. Trochę zakrzywiony, to prawda. Ta książka jest kroniką tamtych czasów, ale taką kroniką pisaną z punktu widzenia pewnego obserwatora. Nie historyka, nie badacza, tylko obserwatora tego czasu, bo ta książka rosła razem ze mną, bo to jest tak naprawdę moja historia, mój ogląd świata, to jest moje miejsce spojrzenia, to przymorze, może niekoniecznie falowiec, bo nie spędziłam w nim nigdy chyba ponad godziny, ale właśnie to przymorze zabudowane tymi falowcami i stamtąd obserwowałam cały świat przez długie lata. To było moje takie bocianie gniazdo na świat i na historię. I to wszystko, czego doświadczałam, to znajduje się właśnie w tych takich bardzo krótkich, lekko narysowanych scenkach tejże powieści. Dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy? Otóż z punktu słyszenia państwa użyję mojej ulubionej formuły. Dzisiaj kończy się trzydniowy Teatroteka Fest i ty jesteś tutaj właśnie autorką tekstu. Debiutantką. Twoja adaptacja Latawca z betonu została zrealizowana w postaci spektaklu pod tytułem po prostu Falowiec. A reżyserem jest? Jakub Pączek. Reżyser młody, już po debiucie fabularnym, po filmie Reakcja łańcuchowa, ale jeszcze na tyle młody, że PRL zapamiętał mniej więcej pewnie tak jak te moje dzieci, które pełzały po galeriach falowca jako pełzająca kontrrewolucja. Kiedy upadł tamten system, miał zaledwie 5 lat. Chociaż twierdzi, że ma różne wspomnienia. Kolejki to jest coś, co rzeczywiście pozostaje w pamięci nawet najmniejszych dzieci. Ale jest tą epoką zafascynowany. On się czuje troszkę mieszkańcem tamtego czasu. Trochę tak jak ja się czuję zakładnikiem tamtych lat. Bo to było całe moje dzieciństwo. Ta moja szkolna młodość przypadła właśnie na tamtą epokę. I poczuł w zasadzie, że to jest jego pomysł. I no, bo dążyliśmy do tego, żeby ten spektakl został zrealizowany. Oczywiście nie oddaje on pełni książki. To są niektóre tylko klatki. Falowiec to jeden z 10 utworów zaprezentowanych na tegorocznym festiwalu. Ale mówimy o tym konkretnym, wybraliśmy go, bo kibicujemy Latawcowi z betonu i ciekawi byliśmy. Bardzo dziękuję. Jak prosimy, będzie rozwijać się jego wędrówka. Moniko, to gratulujemy ci udziału w festiwalu. Mamy nadzieję do kolejnych z tobą spotkań. Bardzo dziękuję. Zajmuję się teraz bardzo egzotycznymi sprawami, jak na przykład opera dziecięca, ale więcej ani słowa. To teraz już bardzo poważnie, bo Monika Milewska między innymi jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Są przypadki tragicznych śmierci. Również dwie osoby, które wspominali państwo w Gdańsku w poniedziałek, odeszły tragicznie. Każda na inny sposób. To dr Joanna Puzyna-Hojka, twoja koleżanka z uniwersytetu, i profesor Jan Ciechowicz. Mój kolega ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wspominali państwo w Teatrze Wybrzeże. Ich ostatnie wspólne dzieło. Ostatnie pośmiertne, można powiedzieć, dzieło. Czyli książkę pokonferencyjną, która zaczęła powstawać przy okazji jubileuszu Teatru Wybrzeże w roku 2016. Tak więc z tego radosnego klimatu Latawca z betonu, bo to rzeczywiście zabawna historia. Też myślę, że w tych głębokich warstwach bardzo, bardzo jednak smutna, bo ale nie mówiąca o naturze ludzkiej. Ale nie tragiczna. Pan inżynier grany przez Janusza Habiora jest bardzo zabawny. Również pan Andrzej Mastalerz gra bardzo zabawnych wiele ról. Tak więc między tym wyzwalającym śmiechem a wspomnieniem owych odejść w takim nastroju myślimy teraz o Gdańsku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Monika Milewska była naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. A czym są Teatroteka i Teatroteka Fest? Jeżeli jeszcze nie wiemy, to nic straconego, gdyż do studia wchodzi właśnie jeszcze jeden dzisiaj gość, tym razem do studia Trójki, Maria Stępkowska. Dobry wieczór. Koordynatorka Teatroteka Fest przybyła z Instytutu Teatralnego, który jest współorganizatorem festiwalu Teatroteka Fest wraz z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Stowarzyszeniem Autorów ZAIX oraz Akademią Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza. Poważna sprawa. Sztuki powstałe pod hasłem Teatroteka to teatr telewizji, który wszak różni się od tego teatru telewizji, który powstaje w studiach Telewizji Polskiej. Te ekranizacje powstają w miejscu, które nie zostało stworzone dla teatru telewizji. To jest studio Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, hala produkcyjna, którą od 2013 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych udostępnia raz w miesiącu do realizacji 3-4 dni zdjęciowych tych ekranizacji, które Państwo mogą oglądać w ramach cyklu Teatroteka. Czym jeszcze różni się ten teatr telewizyjny? Zadaję to pytanie zazwyczaj od lat już twórcom, którzy pracują zarówno w jednym, jak i w drugim teatrze telewizji. To są spektakle powstałe na podstawie młodej polskiej dramaturgii. Reżyserzy, którzy realizują tamte teksty, to są debiutanci i to jest podstawowy warunek dla każdego reżysera, który chce wziąć udział w realizacji Teatroteki. Musi debiutować w tym gatunku. To nie muszą być pokoleniowo młodzi twórcy. Realizował przecież Teatrotekę także już nie należący do takiego najmłodszego pokolenia Adam Sajnuk. Stąd hasło festiwalu Nowe Kadry Teatru. Więc jak Państwo słyszą, bardzo cenna inicjatywa. Rozmawiamy też często na ten temat, że bardzo trudno jest odnaleźć spektakle Teatroteki, gdzie można je oglądać, a nie w telewizji. Natomiast po pierwsze, można je oglądać właśnie w ramach festiwalu Teatroteka Fest. Można je oglądać w Instytucie Teatralnym, gdzie co miesiąc organizujemy pokazy spektakli. Co mnie bardzo cieszy, można te spektakle oglądać w małych miejscowościach w ramach programu Teatr Polska. Te spektakle jeżdżą i są pokazywane w domach kultury, w miastach, gdzie nie ma teatru. Udało nam się także namówić, zresztą nie trzeba było długo namawiać, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i w zeszłym roku pokazaliśmy laureatów Teatroteki Fest na festiwalu Nowe Horyzonty i także we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty są regularne pokazy i jeszcze na festiwalu w Choryńcu Zdroju latem widzowie mogą oglądać już od 2 lat i mam nadzieję, że w tym roku także będą mogli oglądać te spektakle. Rozrasta nam się ta Teatroteka. Przypomnijmy, że laureatami dotychczasowych 2 festiwali byli Wawrzyniec-Kostrzewski, tak, to ten, który zrealizował niedawno temu w Teatrze Telewizji Wesele Wyspiańskiego oraz Daria Kopiec, tak, to ta, która została między innymi laureatką festiwalu Interpretacje w Katowicach. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy, zresztą nie tylko na tę dwójkę, także na innych laureatów Teatroteki Fest, szybko zauważymy, że Teatroteka bywa takim strzałem, takim otwarciem ich kariery. Nie oznacza to, że to są reżyserzy czy twórcy, którzy nic wcześniej nie zrobili, natomiast rzeczywiście ta Teatroteka daje możliwość zrealizowania swoich autorskich pomysłów, co skutkuje potem różnymi propozycjami i wypłynięciem na szerokie wody, i teatralne, i filmowe. Do poprzedniego festiwalu zrealizowano aż 35 spektakli w tym cyklu tą metodą. Podczas kolejnego festiwalu zostało pokazanych 10 sztuk spektakli. Przypomnę, że festiwal rozpoczął się 1 marca, czyli w piątek. No i właśnie, kiedy Państwo nas słuchają, w zasadzie powinien już kończyć się ostatni wieczór. Główne pokazy odbywały się w Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, czyli w Collegium Nobilium. Ale także w tym roku do współpracy zaprosiliśmy Kino Serena w Muzeum Warszawy. Bardzo się cieszymy z tego kolejny już rok połączenia kina i teatru także w tej fizycznej warstwie. To znaczy, że widzowie teatralni mogą przyjść do miejsca, które dobrze znają, w którym się dobrze czują, czyli do sali teatralnej. Widzowie kinowi mogą się wygodnie rozsiąść w kinowych fotelach. Cieszymy się także dlatego, że bardzo nam zależy na, brzydkie słowo, pozyskiwaniu nowych widzów. Myślę, że widownia Muzeum Warszawy to jest kolejna widownia, którą chcemy zdobyć Teatroteką Fest. Pokazać stęsknionym za teatrem telewizji, że przecież on istnieje i jak widać ma się całkiem dobrze. No i rzecz bardzo ważna, mianowicie Teatroteka Fest jest festiwalem, któremu towarzyszy konkurs. Do dzisiaj można powiedzieć, przynajmniej formalnie, obradowało 7-osobowe jury, złożone z znanych postaci naszego życia kulturalnego i reprezentujących bardzo różne dziedziny, tak więc oglądali oni spektakle pod różnym kątem. To jest rzeczywiście ogromna duma dla nas, dla organizatorów Teatroteki Fest, że już trzeci raz udaje nam się zebrać tak bogate jury festiwalowe. W tym roku rzeczywiście ta 7 reprezentuje właściwie wszystkie dziedziny życia teatralnego i filmowego. To jest, jeżeli mogę wymienić, proszę, Barbara Hanicka, wybitna scenografka, Borys Szyc, aktor, Michał Sobociński, operator, Michał Komar, pisarz, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, znana państwu bardzo dobrze, szczególnie słuchaczom Trójki, dramatopisarka, Daria Kopiec, laureatka zeszłorocznej Grand Prix, reżyserka i wreszcie Tomasz Raczek, który w jednej osobie skupia i ten świat teatralny jako absolwent PWST w Warszawie i cząstkę filmową, bo przecież jest znanym nam wszystkim krytykiem filmowym. A zatem już państwo wiedzą, w jakim kontekście prezentowany podczas festiwalu Teatroteki był ów falowiec, który my wybraliśmy i wyróżniliśmy. Przypomnę raz jeszcze, lansując książkę Moniki Milewskiej pod tytułem Latawiec z betonu. I przypomnę również, że magazyn jest rejestrowany wcześniej. W związku z tym, wtedy kiedy rozmawiamy, jeszcze nie znamy laureatów, czyli werdyktu jury. Życzę Teatrotece, by nadal realizowała swoje cele, mówiąc górnolotnie, i by czwarty festiwal Teatroteki odbył się za rok. Maria Stępkowska była naszym ostatnim dzisiaj gościem. Marzec w magazynie rozpoczęty, więc no i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. A to jest ten moment, kiedy przenosimy się w czasie, czyli rodzaj PS. Magazyn bardzo kulturalny. I kolejna dzisiaj niespodzianka. Mamy połączenie z Teatrem Collegium Nobilium. Obrady jury już zakończone. No i mamy szansę przedstawić werdykt. Ja mówię tak podniośle, Mario, bo ponownie z nami Maria Stępkowska. Jakbym co najmniej oczekiwała werdyktu Akademii Filmowej. No ale spuszczamy z tonu i słuchamy werdyktu. Jeszcze raz dobry wieczór. Mam werdykt. Mogę go przedstawić. Nagrodę za tekst dramatyczny otrzymała Monika Milewska za tekst do spektaklu Falowiec reżyserii Jakuba Pączka. Przepraszam bardzo, no muszę pogratulować Monice, która nas pewnie słucha i daje słowo, że nie miałam pojęcia, jak jury oceni ten spektakl. No widzimy, że tekst, tak? I uzasadnienie za pełne poczucia humoru, trzeźwe spojrzenie na historię. Bardzo państwu jurorom dziękuję. Chociaż mam świadomość, że państwo nas nie słuchają. Co jeszcze ważnego? Druga główna nagroda, czyli nagroda za reżyserię, została przyznana Arkadiuszowi Biedrzyckiemu za reżyserię spektaklu Słabi autorstwa Magdaleny Drab. Za wrażliwość i wyobraźnię przy łączeniu środków teatralnych i filmowych. Zabawne jest to, że Słabi już dostali nagrodę jako tekst. Mianowicie zostali dostrzeżeni przez jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Widać, Magdalena Drab ma dobry czas. Jest jeszcze wiadomość dotycząca Grand Prix. Jury w tym roku postanowiło nie przyznawać tej nagrody. Przeznaczyło ją na promocję spektakli cyklu Teatroteka, próbując tym samym wspierać młodych twórców, by ich spektakle mogło oglądać coraz więcej ludzi nie tylko w Polsce, ale i też w Europie i na świecie, na różnych festiwalach. No też jest to jakaś lekcja dla przyszłych twórców, by bardziej postarali się zawalczyć o Grand Prix. Mario, ale jestem bardzo zainteresowana oczywiście nagrodami za role aktorskie, bo zazwyczaj te w teatro są bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe. Pamiętamy tę wręczoną w zeszłym roku Andrzejowi Mastalerzowi za rolę w spektaklu Porwać się na życie. Tak było. W tym roku nagrodę za pierwszoplanową rolę męską otrzymał Piotr Cyrwus za rolę w spektaklu Pradziady. Wojciecha Kuczoka w reżyserii Michała Zdunika za inteligentną grę ze stworzoną przez siebie postacią, odwagę i dystans. I teraz jeszcze główna rola kobieca. Tu nagroda trafiła do Karoliny Kominek